الله المولان العظيم. قال الله سبحانه وتعالى عز وجل في شان حبيبه النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه افضل الصلاه واحسن التحيات وازكى البركات واشرف التسليمات ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على النبي الامي واله وصحبه صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حضرات مکرم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ اور ان کے خانوادے کا علمی فیضان، روحانی فیضان، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. اس علمی فیضان اور روحانی فیضان کے اثرات ایسے ہیں کہ جو برس ہا برس اور صدیوں پر محیط فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت سے متعلق جتنے بھی وابستگان رہے، اعلی حضرت سے پہلے کسی بھی نام سے، کسی بھی جغرافیائی نسبت سے جانے یا پہچانے جاتے ہوں، لیکن اعلی حضرت کے اور آپ کے خانوادے کے علمی و روحانی فیضان کے نتیجے میں اب وہ پوری دنیا میں، عالم اسلام میں، ہر جگہ، اپنوں میں یا پرائے میں، سب میں بریلوی کے عنوان سے یا اسی نسبت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں. یہ تو آپ کے علمی فیضان کا اثر ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو سنی کہے گا وہ دوسرے معنوں میں اپنی نسبت اعلی حضرت کے ساتھ قائم کرنے میں فخر محسوس کرے گا. اعلی حضرت نے اپنی پوری مبارک زندگی میں جو دینی خدمات انجام دی ہیں وہ محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے کہ آپ کے خانوادے کے خاص طور پر نسبی سلسلے سے جتنے بھی آپ کے اولاد و امجاد میں اور روحانی سلسلے میں جتنے بھی آپ کے خلفاء اور خلفاء کے خلفاء، ان سب نے دینی خدمات اتنی انجام دی ہیں کہ جس کا احاطہ ایک نششت میں نہیں ہو سکتا. دنیا بھر میں جگہ جگہ اعلی حضرت کے خانوادے سے متعلق جو اثرات ہمیں نظر آتے ہیں، آپ کے تلامذہ، تلامذہ کے تلامذہ، آپ کے مریدین اور خلفاء اور ان خلفاء کے مریدین اور پھر ان کے خلفاء، ایک یہ طویل سلسلہ ہے. اس کی تفصیل میں جائے بغیر جو ضروری اور اہم گوشے ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اعلی حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کے خانوادے سے متعلق ہم اتنا تو ضرور جانتے ہیں کہ آپ کے دو صاحبزادگان حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اور خلف اصغر شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا مصطفی رضا خان آل رحمان نوری رحمت اللہ تعالی علیہ. ان دونوں صاحبزادگان نے اعلی حضرت ہی کی زندگی میں دینی خدمات کا جو دائرہ اعلی حضرت نے قائم کیا تھا، اسی دائرے میں رہتے ہوئے آپ نے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں اور اعلی حضرت کے مشن کو آگے بڑھایا ہے کہ اگر یہ دونوں صاحبزادگان نہ ہوتے اور یہ دونوں مل کر ہی در حقیقت اعلی حضرت کے مظہر ہیں، اگر یہ دونوں صاحبزادگان نہ ہوتے تو عین ممکن تھا کہ اعلی حضرت کا علمی سرمایہ شاید اس انداز سے لوگوں تک نہیں پہنچتا کہ جس طریقے سے آج وہ جگہ جگہ پہنچ گیا ہے. اشاعتی مواد جتنا بھی اعلی حضرت کی زندگی میں چھپا اس کے بعد جو کچھ بھی چھپتا رہا تو وہ آپ کے انہی دونوں صاحبزادگان کی وجہ سے چھپتا رہا. ظاہر ہے اعلی حضرت کے جتنے بھی قلمی تحریریں سرمایہ کی صورت میں محفوظ تھیں انہی دونوں صاحبزادگان کے پاس. اگر یہ تبرکن اپنی ملکیت میں اس طریقے سے رکھتے کہ بھئی بلا شرکت غیرے اس پر صرف ہمارا ہی حق ہے اور کسی کا بھی نہیں ہے, یہ ہمارے والد کا تبرک ہے اور اس کو بس اب ہم محفوظ رکھنا چاہتے ہیں, تو کیسے اس کو پھر باہر لایا جاتا, کس طریقے سے اس پر کام ہوتا, اس کو ایڈٹ کیا جاتا, کس طریقے سے اسے چھپوایا جاتا, یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا. خود فتاوی رضویہ جو ہے اس کی تقریباً مولانا عبد المبین نعمانی مدظ اللہ العالی کے قول کے مطابق صرف دو جلدیں اعلی حضرت نے از خود ایڈٹ کی تھیں, لیکن باقی جتنا بھی کام ہے وہ حجت الاسلام اور مفتی اعظم نے اپنی نگرانی میں کروایا اور مختلف لوگوں نے اس پر کام کیا. تو پھر کہیں جا کر کے فتاوی رضویہ کی یہ صورت ہمارے سامنے آتی. تو یہ دونوں صاحبزادگان اعلی حضرت کے علمی سرمایے کو قابل اشاعت بنانے میں, لوگوں تک اسے پہنچانے میں, اور جہاں کہیں بھی ضرورت پیش آئی ہے کہ کوئی بات کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو انہوں نے اس میں بڑی حد تک رہنمائی کی, اور اس انداز سے اعلی حضرت کی تصنیفات اور تالیفات جو ہیں وہ منظر عام پر بتدریج آتی رہیں, اور مزید اسی خانوادے کا ہی فیضان ہوگا کہ مزید جو کچھ بھی اور چھپنا ہے تو وہ اسی خانوادے کے ہی لوگ جب چاہیں گے تو وہ چھپنے کی صورت کوئی بنے گی. حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کو اعلی حضرت کی صحبت اس زمانے سے حاصل رہی کہ جس زمانے میں اعلی حضرت نے اپنا دوسرا سفر حج کیا باقاعدہ طور. یہ ایک باپ اور بیٹے کی صحبت نہیں, یہ صرف ایک استاد اور شاگرد کی صحبت نہیں, یہ ایک شیخ طریقت اور اس کے خلیفہ کی صحبت نہیں, بلکہ یہ ایسی صحبت رہی ہے کہ جس میں اعلی حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ حجت الاسلام آپ کے بڑے صاحبزادے جس انداز کی نشست برخاست رکھتے, مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ایک ہم عصر علماء کی محفل ہوتی ہے اور وہ آپس میں باہم مختلف مسائل پر گفتگو شنید کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, اور پھر اس بات چیت کا کوئی نتیجہ سامنے آتا ہے, بالکل اسی طریقے سے باپ بیٹے اور استاد اور شاگرد کی آپس میں صحبت ایک ہم عصر کے انداز میں ہوا کرتی تھی. دوسرے سفر حج میں اعلی حضرت کے ساتھ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ باقاعدہ طور پر رہے, مختلف علماء عرب سے مکہ و مدینہ اور دوسرے بعض ممالک سے آنے والے علماء کے ساتھ آپ کی بھی صحبت رہی, کس انداز سے, کس طریقے سے, کیسے کام ہوا. اسی دوسرے سفر حج میں اعلی حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے الدولت المکیہ اپنی شعر آفاق تالیف جو حضور علیہ الصلات والسلام کے علم غیب سے متعلق وہ تالیف فرمائی. حجت الاسلام اس کی تالیف سے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں. پھر اعلی حضرت نے وہاں جتنے بھی علماء مکہ مدینہ, علماء بصرہ, علماء شام, علماء دمشق وغیرہ سے ملاقاتیں کی ہیں, ان ملاقات کی تفصیلات آپ نے باقاعدہ طور پر خود ایک علیحدہ تصنیف الاجازات المتینہ میں بیان کر دیا ہے، جس سے بہت سے وہ گوشے ہمارے سامنے اجاگر ہو جاتے ہیں کہ اگر مولانا حامد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سفر حج میں اپنے والد گرامی کے ساتھ نہ ہوتے تو ہمارے سامنے یہ علمی گوشے آج تک پردہ حجاب میں رہتے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اعلی حضرت کے علماء عرب کے ساتھ کیسے مراسم رہے. زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی فتاوی حسام الحرمین ہے، اس پہ اعلی حضرت نے علماء عرب کو پیش کر کے اس کے نسخے اس پر تائیدی دستخط لے لیے، اور ایسے تائیدی دستخط ایک مفتی فتویٰ لکھ کر دوسرے مفتی کے پاس اپنے فتوے کو بھیج کر اس پہ دستخط لیا کرتا ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. لیکن وہ جو نسبت الاجازات المتینہ کے ذریعے ہمارے سامنے آتی ہے کہ علماء عرب نے اعلی حضرت کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھا کہ جو ایک مفتی دوسرے مفتی کے ساتھ رکھتا ہے، بلکہ یہاں تعلق تو ایسا قائم کیا گیا کہ اعلی حضرت امام احمد رضا کو علماء عرب نے اپنے شیوخ اور اپنے اساتذہ جیسی عزت دی، اور وہ عزت دینے کے بعد ان کے علم کو اور ان کے فضل کو اور ان کے کمال کو مانا، تسلیم کیا اور اعتراف کرتے ہوئے ان کی خدمت میں یہ عرض کی کہ آپ ہمیں ان تمام سلاسل کی اجازت دیں کہ جن سلاسل سے آپ خود مشرف ہیں اور جو آپ اعزاز رکھتے ہیں، ہمیں آپ اپنے حلقے میں، آپ اپنے ہمیں بیت تبرک میں شامل کریں اور داخل کریں، اور اس طریقے سے اعلی حضرت سے مختلف انداز سے نسبت رکھنے کی خواہش اور تمنا جو علماء عرب نے کی اعلی حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضل و کمال کو یہ بات ظاہر کرتی ہے. حجت الاسلام نے الاجازات المتینہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ علماء عرب نے کس طرح اعلی حضرت سے درخواست کی. اعلی حضرت نے بعض لوگوں کو بعض کتابوں کے اسباق بھی پڑھائے، اور علماء عرب جو کہ خود فاضل ہیں، وہ علماء عرب کے جن کو اب مزید کسی کے سامنے زانو ادب طے کرنے کی ضرورت نہیں، کسی اور کا شاگرد ہونے کی ضرورت نہیں، ان کے اندر اپنا ہی کمال اور اپنا ہی جوہر اتنا ہے کہ یہ ضرورت نہیں کہ کسی اور کے آگے وہ یہ کہیں کہ بھئی اب ہمیں مزید پڑھنا ہے. لیکن اعلی حضرت سے تبرکن پڑھنے میں انہوں نے اپنے لیے اس بات کو اعزاز سمجھا، اپنے لیے بڑا شرف سمجھا کہ اعلی حضرت اگر ہمارے اساتذہ اور ہمارے شیوخ کی جگہ ہوں تو ہمارے لیے یہ عزت کی بات ہوگی. یہ علمی خدمت کا سب سے پہلا وہ قدم تھا جو حجت الاسلام مولانا حامد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد گرامی کے ساتھ سفر حج کے موقع پر اٹھایا. اور پھر اسی سفر حج میں اعلی حضرت کی دیگر مصروفیات کے حوالے سے، دیگر مشاغل کے حوالے سے، وہ بھی سب ضبط تحریر میں حجت الاسلام لے کر کے آئے. پھر واپسی پر یہاں جو صورتحال پیدا ہو گئی ہندوستان میں، بڑے پیمانے پر بد مذہبوں اور بد دینوں نے جو الحاد کا سلسلہ شروع کیا، تو حجت الاسلام مولانا حامد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی سب سے پہلے اس سلسلے میں اعلی حضرت کی تصنیفات اور تالیفات کو باقاعدہ طور پر، جو رد وہابیہ میں ہوتی اور دیگر بعض بد دینوں اور بد مذہبوں کے رد میں ہوتی، تو اس کو ایڈٹ کرنے کا کام حجت الاسلام ہی انجام دیا کرتے. حجت الاسلام اس کو ایڈٹ کرتے اور پھر اس کے بعد بریلی کے برقی پریس میں وہ رسالہ یا وہ کتاب کا وہ کتاب اعلی حضرت کی چھپ جایا کرتی. لیکن اس کے چھپنے سے پہلے سب سے اہم کام یہی ہوتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے ایڈٹ کیا جائے، کس طریقے سے مواد کو ترتیب میں لایا جائے، یہ سارا کام حجت الاسلام نے اپنے ذمے لے رکھا تھا. اس دوسری خدمت کے بعد حجت الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ شروع کے دور میں تمام وہ ڈاک جو اعلی حضرت کے پاس مسائل کے سلسلے میں دور دراز کے علاقوں سے آتی تو حجت الاسلام ہی اس پر سب سے پہلے کام کرتے. بعد میں مفتی اعظم نے بھی اس سلسلے میں کام کرنا شروع کیا، تمام ڈاک کو وصول کرنا، تمام ڈاک کو دیکھنا اور اس میں سے جو خاص اور اہم مسئلہ ہے اس مسئلے کی نشاندہی کرنا تاکہ تھوڑا سا کام آسان ہو جائے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سائل سوال کرنے والا بہت طویل سوال کرتا ہے، بہت تفصیل میں سوال کرتا ہے، کئی کئی صفحات پر سوال ہوتا ہے، تو اب اس میں جو اہم بات ہوتی ہے اس کی نشاندہی ہو جائے، اس کو انڈر لائن کر دیا جائے، اس اہم عبارت کو سامنے لے آیا جائے تاکہ جواب دینے والا اسی اہم بات کو پڑھ کر یہ سمجھ لے کہ سوال کرنے والے نے کون سا مسئلہ پوچھا ہے. تو اس کام کو حجت الاسلام مولانا حامد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ سب سے پہلے انجام دیتے رہے، بعد میں مفتی اعظم نے اس میں معاونت کی. تو حجت الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ باقاعدہ ڈاک وصول کرتے اور ان خطوں کو کھولتے، پھر ان خطوں کو پڑھتے، سوال کو دیکھتے، مفصل سوال جو ہوتا اس میں جو بات پوچھی جا رہی ہے اس کی نشاندہی کرتے، اس کو انڈر لائن کرتے تاکہ اعلی حضرت کو آگے جواب دینے میں سہولت ہو جائے. اور جب اعلی حضرت نے اجازت عطا فرما دی اپنے خلف اکبر کو، اور پھر بعد میں اجازت عطا فرمائی اپنے خلف اصغر کو، دونوں صاحبزادگان کو جب مسند افتا پر بیٹھنے کی اجازت دی گئی تو پھر یہ ان سوالوں کے جوابات بھی تحریر کرتے اور پھر اعلی حضرت کی خدمت میں پیش کر دیتے تائید اور تصدیق کے لیے، تو اعلی حضرت اس کی تائید یا تصدیق فرماتے. یہ خدمت کا دائرہ تو اعلی حضرت کی مبارک زندگی ہی میں آپ کے صاحبزادگان نے شروع کر دیا تھا. اعلی حضرت کے وصال کے بعد جو صورتحال پھر ہندوستان کی سیاسی اور معاشرتی، یعنی جو وہاں کی مسلم سوسائٹی تھی اس حوالے سے جو سیاسی حالات میں نشیب و فراز آتا رہا، اس نشیب و فراز میں اعلی حضرت نے اپنے وصال کے آخری سال، وصال کے موقع پر اس کا اچھی طریقے سے جائزہ لے لیا اور اس سلسلے میں آپ نے رہنمائی فرما دی تھی. تو جو رہنمائی فرما کر اعلی حضرت اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کے دونوں صاحبزادگان نے اسی رہنمائی کی روشنی میں وہ کام کیا ہے اور سیاسی میدان میں اپنی اندر کسی بھی قسم کی لچک نہ لا کر یہ بھی ثابت کیا ہے کہ لوگ جو یہ کہتے یا سمجھتے ہیں کہ بھئی سیاست وہ ہے کہ جس میں رویہ لچکدار ہونا چاہیے، سیاست وہ ہے کہ جس میں کبھی آدمی ادھر ہو جائے کبھی ادھر ہو جائے، سیاست میں ہر چیز جائز ہوتی ہے، لوگوں نے محاورہ بنا لیا کہ بھئی محبت کی جنگ اور سیاست کی جنگ میں سب کچھ ممکن ہے اور ہر چیز جائز ہے، یہ محاورے کے طور پر بولا جانے لگا. اسی بنیاد پر سیاسی میدان میں مسلمان زوما اور مسلمان علماء اور مسلمان دانشوروں نے بھی ٹھوکریں کھائی ہیں کہ وہ کبھی کبھی اپنے اس لچکدار رویے کی بنیاد پر کبھی ایسا فیصلہ کر بیٹھتے تھے کہ وہ فیصلہ انہیں یعنی شرعی طور پر قابل گرفت بنا دیتا، وہ فیصلہ انہیں کبھی بہت زیادہ رسوائی اور ذلت کے حوالے سے مسلم معاشرے میں تو بڑی پریشانی اور بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن اعلی حضرت نے جو رہنمائی فرمائی اسی رہنمائی کی روشنی میں دونوں صاحبزادگان نے بڑی تندہی اور بڑی مستعدی کے ساتھ اور بڑی استقامت اور اولو العزمی کے ساتھ اسی پر قائم رہتے ہوئے کہیں بھی کوئی لچکدار رویہ نہیں اپنایا. اب دیکھیے آپ ان کی خدمات کے مسند افتا پر بھی رونق افروز ہیں. اعلی حضرت کے وصال کے بعد پورے اہل خانہ کی ذمہ داری بھی انہی کے کندھوں پر ہے. خاندان کی کفالت کے ساتھ ساتھ اعلی حضرت کے کہ قائم کردہ دار العلوم کی منظر اسلام کی نگرانی اور دیکھ بھال یہ بھی حجت الاسلام مولانا حامد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کے کندھوں پر آ گئی. اور ایسے عالم میں تمام اکابر علماء اور خاص طور پر اعلی حضرت کے خلفاء ان کا یہ مسلسل اصرار رہا کہ حضرت اگر آپ بریلی ہی میں گوشہ نشین رہے تو جو اس وقت مسلمانوں کی صورتحال ہے اس صورتحال کے پیش نظر تو مسلمانوں کا پھر سیاسی میدان میں خدا ہی حافظ ہے, لہذا آپ کو تو بریلی سے نکلنا پڑے گا. ہم جہاں کہیں بھی کوئی پروگرام رکھیں اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر دیکھیے حضرت مفتی غلام معین الدین نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ جو صدر اللہ فاضل مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے تلمیز اول ہیں, انہوں نے السواد العظم میں اس کا پورا جائزہ پیش کیا کہ حجت الاسلام کے معاملات ان کے مشاغل ان کی بریلی میں مصروفیات کیا رہی. لیکن صدر اللہ فاضل کا ہمیشہ یہ اصرار رہا کہ ہم نے فلاں جگہ ایک جلسہ رکھا ہے آپ کو وہاں چلنا ہوگا, ہم نے فلاں جگہ یہ جلسہ رکھا. پورے ایک ایک سال کا شیڈول بنا کر حجت الاسلام کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا کہ بھئی یہ پورے سالانہ پروگرام ہے ان پروگراموں میں آپ نے مصروف رہنا. تو اکثر ایسا بھی ہوتا کہ حجت الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنے ان جلسوں کی وجہ سے اور مختلف شہروں کے دورے پر نکلتے تو ایسا بھی ہوتا کہ چھ چھ مہینے گھر واپس آنے یعنی بریلی آنے کا موقع نہیں ملتا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو اس انداز سے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے مسلمانوں کی سیاسی میدان میں کامیابی اور کامرانی کے لیے مصروف عمل رہا ہو تو اس کی مصروفیات کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہ ان کی خدمت بہت بڑی خدمت ہے کہ جو بیک وقت ان کی توجہ مختلف جگہ مرکوز رہی اور انہوں نے کہیں بھی اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے میں کہیں کوئی کجی اور خامی نہیں رکھی, جتنی بھی ذمہ داریاں آئیں ان ساری ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوتے رہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی بے پناہ مصروفیات نے اور مسلمانوں کے حالات خاص طور پر سیاسی حالات خاص طور پر مسلمانوں کے مذہبی حالات بدعقیدگی کا زہر جتنی تیزی کے ساتھ اس ہندوستان میں پھیلایا جاتا رہا اس کی وجہ سے جو پے در پے صدمات سے دوچار ہوتے رہے تو حجت الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی یہ وہ زمانہ کہ اس دور میں مسلم علماء اور مسلم زعما میں بہت کم لوگوں کو یہ ذیابتیس کا مرض ہوا کرتا تھا جس کو ہم شوگر کی بیماری کہتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم اور آپ یہ جانتے ہیں. آج کی تحقیق یہی ہے کہ جو مسلسل صدمات کی وجہ سے انتشار ذہنی کا شکار رہے تو اس کو بہت جلدی شوگر لاحق ہو جاتی ہے. حجت الاسلام مولانا حامد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کی مصروفیات اور ان کی مصروفیات میں مسلمانوں کے معاملات وغیرہ کی فکر اس فکر نے انہیں دیکھیے آپ کے کتنی جلدی بیمار کر ڈالا اور اس بیماری کے باعث یہ صورتحال پیدا ہوئی. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اعلی حضرت امام احمد رضا کے وصال کے بعد آپ نے اپنی دینی خدمات کے دائرے کو کبھی سمٹنے نہیں دیا کبھی سکڑنے نہیں دیا بلکہ آپ مسلسل مصروف عمل رہے, تصنیفات و تالیفات میں بھی مصروف رہے, فتویٰ نویسی میں بھی مصروف رہے. آپ کے فتاوی وغیرہ جتنے بھی لکھے گئے وہ صرف آپ کی مصروفیات کے باعث اس کا ریکارڈ نہیں رکھا جا سکا اور ریکارڈ نہ رکھا جانے کی وجہ سے آج کوئی فتاوی حامدیہ باقاعدہ مدون کیا ہوا ہمارے سامنے موجود نہیں. لیکن آپ نے ہزاروں سائلین ہزاروں سوال کرنے والوں کے اس تختہ کا جواب دیا ہے اور جن جن لوگوں کے پاس بس وہ موجود ہے وہ بطور تبرک موجود ہے. اگر کوئی مرد مومن اٹھے اور اس پر کام کرنا چاہے تو اس پر بہرحال کام ہو سکتا ہے. کہ حجت الاسلام مولانا حامد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کے تمام لکھے جانے والے فتاوی وغیرہ کو جمع کیا جائے اور اس کو کوئی کتابی شکل دے دی جائے. اس سلسلے میں کچھ کوشش کی بھی تھی, مولانا عبد المبین نعمانی مدظ اللہ علیہ نے کچھ کوشش کی, لیکن پتہ نہیں وہ کوشش برابر ہوئی یا نہیں. بہرحال تو آپ نے اپنے سیاسی میدان میں بھی خدمات کے دائرے کو کبھی سمٹنے اور سکڑنے نہیں دیا. اپنے والد گرامی کے خلافہ کے احترام میں جہاں کہیں بھی انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کا ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ اعلی حضرت کی نشانی, آپ اعلی حضرت کے مظہر ہیں, تو حجت الاسلام ہر جگہ جاتے رہے اور بعض جگہ شرعی ذمہ داری کے پیش نظر جاتے رہے کہ بھئی یہ میری ذمہ داری ہے, لہذا اس ذمہ داری کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. تو یہ بیک وقت آپ کے معاملات رہے. مولانا عبد الباری فرنگی محلی کے حوالے سے حجت الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کی جرت و بے باکی کہ جس کو آپ نے اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے خود کہ جب انہوں نے بلوایا کہ بھئی آپ آ جائیے اور آپ یہاں آ جائیں ہم آپ کا خیر مقدم کریں گے, اور اعلی حضرت کا تو وصال ہو گیا ہے لیکن اعلی حضرت اور میرے درمیان جس ہندو مسلم اتحاد کے حوالے سے, تحریک خلافت کے حوالے سے اور تحریک ہجرت کے حوالے سے جو تنازع پیدا ہو گیا تھا, میں اپنی غلطی کو اب بھانپ چکا ہوں اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اعلی حضرت کا ہو فتوے میں بیان کردہ حکم صریح اس کی زد میں میں آتا ہوں, لہذا میں آپ کو یہاں دعوت دیتا ہوں آپ تشریف لائیں اور میں توبہ کر لیتا ہوں. تو اب دیکھیے حجت الاسلام مولانا حامد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ اور صدر اللہ فاضل مولانا مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اور مولانا عبد السلام جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ سب کے سب فرنگی محل پہنچے اور وہاں لکھنؤ اترے اور ہزاروں مریدین اور ہزاروں شاگرد فرنگی محل کے علماء جو برسہ برس سے خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں اور ان سب کے شاگردوں کے بھی شاگرد وہ وہاں پر موجود, اور ایسے عالم میں مولانا عبد الباری فرنگی محلی آپ کے خیر مقدم کے لیے آئے ہوئے. تو ابھی تو صرف بات خط کی روشنی میں یہ کی گئی تھی کہ آپ آ جائیں تو آپ کے سامنے بیٹھ کر گفتگو ہو جائے گی اور میں اپنا توبہ نامہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. توبہ نامہ پیش تو کیا نہیں گیا تھا. تو اب جو شرعی ذمہ داری ہے اس شرعی ذمہ داری کا جو تقاضا تھا کہ آپ وہاں ضرور جائیں تو آپ گئے, اور اب دوسری شرعی ذمہ داری یہ تھی کہ وہاں پہنچنے کے بعد آپ کا رویہ توبہ نامہ کی وصولی سے پہلے تک مولانا عبد الباری کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, یہ دوسری شرعی ذمہ داری تھی آپ کی. اور ایسے موقع پر مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مسلسل یہ اصرار, گاڑی میں جب آپ لکھنؤ کے اسٹیشن پہ اترے نہیں تھے اس وقت تک مسلسل یہ اصرار کہ حضرت خدا کے واسطے آپ ذرا سا خیال کیجئے گا, وہ خود آ رہے ہیں آپ کا خیر مقدم کرنے کے لیے, خود اسٹیشن پر آپ کو لینے کے لیے آ رہے ہیں, اور ظاہر ہے وہ اپنے مدرسے کے طلبہ کے ساتھ آئیں گے, ان کے یہاں پر بڑے اثرات ہیں, ان کے یہاں کافی مریدین ہیں, ان کے آبا و اجداد کے مریدین ہیں, ان سب کے تلامذہ موجود ہیں. ایسے عالم میں اگر وہ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھائیں تو آپ ہاتھ جھٹکیے گا نہیں, اور ایسے عالم میں اگر وہ معانقے کے لیے آگے بڑھیں تو آپ کترا کر کے نکلیے گا نہیں, ورنہ پتہ نہیں کیا صورتحال پیدا ہو جائے, لوگ اس بات کو اپنے استاد یا اپنے شیخ طریقت کی توہین نہ سمجھیں, آپ کے لیے کوئی مشکل نہ کھڑی ہو جائے. لیکن آپ دیکھیے حجت الاسلام مولانا حامد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کہ انہوں نے لکھنؤ اسٹیشن پر اتر کر اول تو کوئی وعدہ نہیں کیا, اپنے والد گرامی کے اس عظیم المرتبت خلیفہ سے کوئی وعدہ نہیں کیا کہ صدر اللہ فاضل سے کوئی وعدہ کر لیا کہ بھئی ٹھیک ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی کروں گا اور کیا اس کے برعکس ہو تو یہ بھی غلط بات, لیکن ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا. آپ نے کہا اچھا دیکھیں گے جو بھی صورتحال ہوگی. لکھنؤ اسٹیشن پر اترے, خود مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس بات کو کہتے اور ان کی روایت سے مفتی غلام معین الدین نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ خود اس بات کو بیان کرتے ہیں جنہوں نے مدارج النبوت کی سب سے پہلے ترجمہ کرنے کا شرف حاصل کیا تھا. تو وہ مفتی غلام معین الدین نعیمی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حجت الاسلام لکھنؤ اترے, مولانا عبد الباری اپنے خاص مریدین اور خاص شاگردوں کے ساتھ بالکل آگے بڑھے اور معانقے کے لیے آگے بڑھے, لیکن آپ ان سے کترا کر کے الگ ہو گئے. نہ آپ نے مصافحہ کیا نہ معانقہ کیا, اور یہ کہہ دیا کہ جب ہمارے سامنے آپ کی وہ تحریر آ جائے گی تو اس کے بعد پھر یہ سارے معاملات ہوں. انہوں نے پیشکش کی کہ آپ ہمارے یہاں قیام کریں تو آپ نے واضح طور پر منع فرما دیا کہ میں آپ کے یہاں قیام نہیں کر سکتا. یہ حجت الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کی بے باکی اور جرت ہے. اس زمانے میں ہے کہ جس زمانے میں لوگ مصلحتوں کا شکار ہو کر بہت سے معاملات میں, جو کہ بنیادی معاملات ہیں دین کے معاملات, جہاں استقامت دکھانی چاہیے تھی وہاں لوگ لچک دکھا رہے تھے, وہاں طریقے سے مولانا حامد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب آل انڈیا سنی کانفرنس کی, جس کی بنیاد آپ ہی کے مشورے سے مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے رکھی, اور اس کے چھوٹے چھوٹے اجلاس مختلف شہروں میں ہوتے رہے, وہ کافی ہوتے رہے, کافی علاقوں میں ہوئے, کئی جگہ ہوئے, تو مولانا غلام معین الدین نعیمی صاحب نے اس کی پوری تفصیل اور رویداد وغیرہ جو ہے وہ السواد العظم میں لکھی ہے کہ کب یہ آل انڈیا سنی کانفرنس جو ہے اس کی تاسیس عمل میں آئی, اس کی بنیاد رکھی گئی, اور اس کے بعد مختلف شہروں میں, کانپور میں, لکھنؤ میں, رامپور میں, بریلی میں, اور دہلی میں, کلکتہ میں, پٹنہ میں, بنارس میں, مرزا پور میں, الہ آباد میں, جہاں جہاں اس کے اجلاس ہوتے رہے مختلف مواقع پر, تو حجت الاسلام اپنے وصال تک تمام اجلاس میں شرکت کرتے رہے. اب دیکھیے, جہاں کہیں اجلاس ہو رہا ہے, جس شہر میں ہو رہا ہے, اس شہر کے شیخ طریقت, اس شہر کے مدارس کے بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے محتمیم, بڑے بڑے شیخ الحدیث, وہ سب بھی اس اجلاس میں شریک ہونے کے لیے آ رہے ہیں. لیکن حجت الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ وہ مقام تھا اعلی حضرت سے نسبت کے حوالے سے بھی, اور اس کے علاوہ بھی کہ کسی بھی اجلاس میں, اس کی پوری ہم نے تفصیل دیکھی, کسی بھی اجلاس میں حجت الاسلام کی صدارت نہ ہو یہ ممکن نہیں ہوا. ہر اجلاس کی صدارت حجت الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمائی, خواہ وہ اجلاس کہیں بھی ہوا ہو, کسی بھی جگہ ہوا ہو, خود اس شہر کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مشائخ شریک ہوئے, لیکن صدارت ہمیشہ حجت الاسلام نے فرمائی اپنے وصال تک. تو آل انڈیا سنی کانفرنس کے پلیٹ فارم سے آپ کی جو سیاسی خدمات ہیں وہ بلا شبہ ایسی ہیں کہ اگر ان سیاسی خدمات کو تحریک آزادی سے الگ کر دیا جائے تو یہ پاکستان کا حصول ممکن نہ ہوتا. اور اسی طریقے سے خانواد اعلی حضرت کے دوسرے زعما, ان سب کی بھی جو سیاسی ملی خدمات ہیں مذہبی خدمات کے ساتھ ساتھ, اگر ان کو بھی الگ کر دیا جائے تو یہ پاکستان کا حصول ممکن نہ ہوتا, کیونکہ آپ ہی کے خانوادے کے اثرات وہ اعلی حضرت کے خلافہ پر قائم ہوئے, ان کے تلامذہ پر قائم ہوئے, اور آپ کے خانوادے کے یہ دونوں صاحب زادگان, ان کے تلامذہ, ان کے مریدین, ان کے خلافہ, ان سب پر بھی اس کے اثرات قائم رہے. حجت الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ سے احتساب فیض کرنے والوں کے نام اتنے بڑے بڑے ہیں کہ انہی کو دیکھ کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ حجت الاسلام کا اپنا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا. دیکھیے, شیخ الحدیث خاتم المحدثین حضرت علامہ مولانا سردار احمد لائل پوری رحمۃ اللہ تعالی، شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو پاکستان کی سیاسی میدان میں اس زمانے کی سیاسی قوت بہت بڑی تھی جمعیت علماء پاکستان، لیکن باقاعدہ طور پر عملاً سیاست میں حصہ نہیں لیتے تھے، لیکن حقوق اہل سنت کے حوالے سے جمعیت علماء پاکستان سیاسی میدان میں اپنی آوازیں بلند کرتی رہتی تھی۔ تو شیخ القرآن حضرت علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ تو اکثر اپنے جلسوں میں یہ کہا کرتے کہ میری یہ ساری تربیت جو ہے یہ سب کچھ حجت الاسلام مولانا حامد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے، انہوں نے ہی میری تربیت کی، اور ان کی اس تربیت کا نتیجہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ عموماً زبان سے کہہ دی جاتی ہیں لیکن کبھی ممکن نہیں ہوتا کہ اس پر عمل بھی کیا جائے۔ لیکن شیخ القرآن کی میں ایک بات عرض کروں، یہ ہم بات تو خانواد اعلی حضرت کی کر رہے ہیں لیکن کیونکہ اسی کا اثر ہے تو شیخ القرآن کی بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ ایوب خان کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی پنجاب کے صوبہ پنجاب کے کسی علاقے کا کوئی ایسا وزیر تھا کہ اس وزیر سے شیخ القرآن علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپس میں کوئی وہ چپلش ہو گئی، کوئی انبن ہو گئی، تو اس انبن کے نتیجے میں شیخ القرآن نے ایوب خان سے یہ مطالبہ کر دیا کہ اس وزیر کو معزول کر دیا جائے، اور اگر اس کو معزول نہیں کیا گیا تو ہم اس کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ مسلک کا مسئلہ تھا اور مسلک کی سربلندی اور اس کی ترویج کے لیے وہ جو بات کہتے تھے وہ کر جاتے تھے، تو ایوب خان کو تو یہ مطالبہ بھیج دیا۔ دوسری طرف وہ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے، اور وہاں حاضر ہو کر کے انہوں نے عرض کیا کہ میں نے تحریک چلانے کا عزم کیا ہے اور اپنا انڈیا صدر مملکت ایوب خان کو دے دیا ہے، اب داتا صاحب آپ اگر ہماری لاج رکھیں تو تحریک چلائے بغیر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور یہ مسئلہ حل ہو جائے تو میں آپ کے جاروب کشوں میں اس انداز سے شریک ہونا چاہتا ہوں کہ آپ کے جاروب کش تو جھاڑو لے کر آپ کے مزار کے احاطے کی جھاڑو لگاتے ہیں، یہ عبد الغفور ہزاروی اپنی داڑھی سے آپ کے مزار کے احاطے کی جھاڑو لگائے گا۔ یہ بات دوپہر کو کہی اور شام کو نوٹیفیکیشن آ گیا اور وہ وزیر برطرف کر دیا گیا، ایوب خان نے اس وزیر کو برطرف کر دیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ زبان سے جو کہا تھا، مفتی اعجاز ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو اکثر بیان کرتے تھے اعلی حضرت کے نواسے، کہ عبد الغفور ہزاروی کو ہم نے دیکھا کہ وہ واقعی پھر اپنی داڑھی سے مزار کے احاطے میں جھاڑو لگا رہے تھے۔ تو یہ بات، یہ سارے اثرات ہوتے ہیں کہ جس سے فیض حاصل کیا اس کے فیوزات و برکات نے اپنے رنگ میں کس طریقے سے اس کو رنگ لیا۔ حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تلامذہ اور خلفاء میں مفتی اعجاز ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بڑا علمی مقام ہے، وہ بھی شیخ التفسیر کے منصب پر فائز رہے ہیں، اور اسی طریقے سے خاتم الاکابر اور یادگار اسلاف حضرت مفتی تقدس علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو وہ بھی حجت الاسلام علیہ رحمہ کے شاگردوں میں، مفتی وقار الدین صاحب علیہ رحمہ انہوں نے بھی کچھ عرصے حجت الاسلام سے اقتصاب فیض کیا، مفتی ظفر علی نعمانی صاحب آج حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور زندگی دے، انہوں نے بھی حجت الاسلام علیہ رحمہ سے اقتصاب فیض کیا، اور مولانا حشمت علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیر بیشہ اہل سنت کے منصب پر فائز رہے، حجت الاسلام کے شاگردوں میں ہیں، ان کا بڑا علمی مقام ہے۔ تو یہ حجت الاسلام نے بیک وقت تمام زندگی کے شعبوں میں کام کیا، ایسا نہیں ہے کہ جو صرف گوشہ نشین ہو کر کے آپ صرف تصنیف و تالیف میں مصروف رہے ہوں یا درس و تدریس میں، آپ نے ہر میدان میں تصنیفات کے، تدریس کے، سیاست کے، ہر میدان میں آپ نے نکل کر کے کام کیا۔ خانواد اعلی حضرت میں ہم دوسرے نمبر پر دیکھتے ہیں مفتی اعظم مصطفی رضا خان آل رحمان فقیہ بریلوی نور اللہ مرقدہ کو کہ انہوں نے بھی اعلی حضرت کے فیضان سے، اعلی حضرت کی رہنمائی سے، اعلی حضرت کی زندگی ہی میں کام کرنا شروع کر دیا تھا. اور اعلی حضرت نے تو آپ کے بارے میں یہاں تک فرما دیا تھا کہ میرا یہ بیٹا اور مولوی امجد علی ان دونوں کا وہ مقام ہے کہ جو ایک قاضی وقت کا مقام ہوا کرتا ہے. یہ مفتی وقت ہی نہیں قاضی وقت بھی ہے. یہ جو فتویٰ لکھ دیں گے وہ فتویٰ ان کا جو ہے قاضی وقت کا فیصلہ سمجھا جائے گا. یہ باتیں مولانا امجد علی صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ کے لیے فرمائی اعلی حضرت نے، اور اپنے خلف اصغر مفتی اعظم کے لیے بھی فرمائی. اور مفتی اعظم باقاعدہ طور پر آپ نے اپنی زندگی کا 1910 میں سب سے پہلا فتویٰ لکھا، رضاعت سے متعلق لکھا، جو اعلی حضرت نے بھی اپنا سب سے پہلا فتویٰ رضاعت سے متعلق لکھا. اور اعلی حضرت نے آپ کے فتوے کو بہت پسند فرمایا، اور پھر اس کے بعد یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور باقاعدہ طور پر 1912 میں مسند افتا پر فائز ہو کر کے آپ نے کام کرنا شروع کر دیا. تو اعلی حضرت کی 1921 تاریخ وصال ہے، اس سنے وصال سے پہلے پہلے آپ کے لا تعداد فتوے اعلی حضرت کی نگاہ سے گزر چکے تھے. آپ کی کئی تصنیفات وہ بھی اعلی حضرت کی نگاہ سے گزر چکی تھی. اعلی حضرت کے بعض رسائل وغیرہ جو کہ رد وہابیہ میں ہوتے یا اس وقت کے اٹھنے والے فتنوں کے رد میں ہوتے، تو ان سب کی اس زمانے میں ایڈیٹنگ وغیرہ حجت الاسلام کے ساتھ ساتھ مفتی اعظم ہی فرمایا کرتے. رسائل کی تصنیفات کی ایڈیٹنگ ہوتی اور پھر اس کے بعد وہ بریلی کے برقی پریس سے چھپ جایا کرتا تھا. تو بہرحال اعلی حضرت کے دونوں صاحبزادگان کا یہ سلسلہ رہا کہ دینی خدمات کا دائرہ ان کا اتنا وسیع و عریض ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. مفتی اعظم نے تصنیفات کے میدان میں، سیاسی میدان میں، اور اسی طریقے سے بد مذہبوں کے رد کے میدان میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، اور بے غرض ہو کر اور بے لوس ہو کر جو دین کی خدمت کی ہے، اس زمانے میں اس کا کوئی ثانی اور اس کا کوئی نظیر نہیں ہے. کوئی بھی آپ کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی. مفتی اعظم نے بریلی شریف میں رہتے ہوئے ایسے موقع پر، ایسے حالات میں کہ جن حالات میں اعلی حضرت کا ادھر وصال ہو چکا ہے اور ادھر تحریک خلافت اور تحریک ہجرت اپنے عروج پر ہے، اور اعلی حضرت کے وصال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض شر پسندوں نے کہ بھئی یہ تو اعلی حضرت کا مرکز ہے، مولانا احمد رضا بڑی مخالفت کرتے تھے ہندو مسلم اتحاد کی، اور بڑی مخالفت کرتے تھے کانگریسیوں کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے کی، تو اب ان کا وصال ہو گیا ہے، کیوں نہ انہی کے شہر میں بیٹھ کر کے مونگ دلی جائے، انہی کے شہر میں بیٹھ کر کے کیوں نہ اپنا کوئی جلسہ رکھا جائے. اور اس سلسلے میں مولوی ابو الکلام نے بڑی منافقت دکھائی، اور اس نے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر کے یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے بریلی میں تحریک خلافت کا جلسہ ہو جائے. ادھر اعلی حضرت کا وصال ہو چکا ہے اور ادھر یہ جلسہ، اور جب یہ جلسہ بریلی میں ہوا، آپ ذرا تصور تو کیجیے اور اندازہ لگائیے کہ وہ سارے لوگ جو کہ اعلی حضرت کے فتوے کی زد میں تھے، وہ سب کے سب بریلی میں اکٹھے ہو گئے اور بریلی میں جمع ہو گئے. تو اب ایسے موقع پر اپنے مسلک کا دفاع بھی کرنا، اعلی حضرت کے فتوے کو مؤثر بھی ثابت کرنا، اور پھر ان سب کو جو کہ یہاں پر آئے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو چھیڑا جائے، ان کو چڑایا جائے، اور ان کے ہی سینے پر بیٹھ کر کے مونگ دلی جائے، تو ان سب کو یہاں سے پسپا کرنا اور ان سب کو یہاں سے لوٹانا، یہ ذمہ داری حجت الاسلام اور مفتی اعظم دونوں کی رہی. اور ان دونوں نے مل کر اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ انتخاب کس کا کیا، حضرت پروفیسر سید سلیمان اشرف بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ جو اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں، ان کا انتخاب کیا، اور ان کو باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا کہ بھئی آپ کو ممکن ہے کہ اس پروگرام کا دعوت نامہ ملے اور آپ اس میں جائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جب اس پروگرام میں جائیں تو اس سے پہلے صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے ایک تحریک خلافت چلانے والوں سے سوال نامہ ایک ترتیب دیا ہے, آپ ان سے کچھ گفتگو کر لیں, اس سوال نامے کا مطالعہ کر لیں اور اس کی روشنی میں آپ وہاں جا کر کے ان سے بات کریں. پروفیسر سید سلیمان اشرف بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے وقت مقررہ پر بریلی میں اعلی حضرت کے دشمنوں کا جلسہ ہوا اور وہاں پروفیسر سلیمان اشرف بہاری علیہ رحمہ نے اعلی حضرت کا دفاع کرتے ہوئے وہاں اسٹیج سے ایسی تقریر کی اور اتنی عمدہ تقریر کی اور اتنی نفیس تقریر کی اور ایسے اعتراضات پر مبنی تقریر کی کہ مولوی ابو الکلام کو یہ کہہ کر اسٹیج سے اترنا پڑا کہ پتہ نہیں ہم لوگوں سے ایسی غلطی کیوں ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم شرعی گرفت میں آ جاتے ہیں, اور یہ کہہ کر کے وہ اسٹیج سے اتر کر کے چلا گیا. پورا جلسہ جو ہے وہ بعد میں درہم برہم ہو گیا, اور جو لوگ بڑی بے باکی کے ساتھ اور بہت ہی سینہ تان کر کے بریلی میں آئے تھے وہ اپنے سر کو جھکا کر خجالت اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے بریلی سے واپس چلے گئے. تو یہ اعلی حضرت کے وصال کے بعد کے معاملات کو سنبھالنا یہ بہت بڑی بات تھی, جو کہ مفتی اعظم اور حجت الاسلام ہی کو ہم نذران عقیدت پیش کرتے ہیں, انہی کے بس کی بات تھی کہ انہوں نے ان سارے معاملات کو سنبھالا. اور بھی اس حوالے سے بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں, میں مختصر کرتا ہوں اور مضمون کو ہم سمیٹتے ہیں. حجت الاسلام علیہ رحمہ کے دو صاحبزادے حضرت حماد میاں کہ جن کا وصال بہت پہلے ہو گیا تھا, اور دوسرے حضرت مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا جیلانی میاں رحمۃ اللہ تعالی, یہ اعلی حضرت کے پوتے اعلی حضرت کی زندگی ہی میں اس دنیا میں تشریف لے آئے تھے, اور اعلی حضرت کے ایک خلیفہ مولانا ابراہیم علیہ رحمت و رضوان کہ جو کافی عرصہ ممالک عرب وغیرہ میں رہے ہیں اور